përsëritë kalëndu, mos qajti shpirtim, për ty jam të i mendu. Sa mendoj se të kam gjetë, sa mendoj se të kam hum, nuk vonohet e më vjenë loti ytë. Për ty po digjen flakë, për ty po digjen flakë. Ai e lotin sy, e malkoj unë vete, sot moj gjon, që nuk jam me ty. Kam kujtu, për sëri të kalëndu, mos qajti shpirtim, për ty jam të i mendu. Sa mendoj se të kam gjetë, sa mendoj se të kam hum, nuk vonohet e më vjenë loti ytë. Për ty po digjen flakë, për ty po digjen flakë. E lotin sy, e malkoj unë vete, sot moj gjon, që nuk jam me ty. Sa e bukur je kur gjan moj gjon, të ka i e moj aman. E malkoj unë vete, sot moj gjon, a për qës të kam. Sa e bukur je kur gjan moj gjon, të ka i e lotin sy.